صل على طبيب قلوبنا محمد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، صدق الله العظيم. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين يا معين. بحرمة سيد المرسلين. Biz ve muhterem mümin kardeşlerim, hayat-ı beşeriyeyi, insan hayatını yanlış anlamak yüzünden, yanlış anlatmak yüzünden ve bütün nesil vasıtalarıyla hayatı yanlış aktarmak yüzünden bütün musibetler, belalar, sıkıntılar, buhranlar olanca şiddetiyle peşimizi takip etmektedir. Bakınız, Kur'an-ı Azimüşşan durmadan dikkatlerimizi mühim bir noktaya çekiyor. Estaizu billah. Keyfe tekfurune billahi ve kuntum emvata feahyakum sümme yumitukum ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Ey dalalet yollarında ömür tüketen beşeriyet! Siz evvelce yok iken, hayata gelmemiş iken, hılkat ve fıtrat alemine intikal etmemişken, ölüler gibiyken ve hayata gelirken hiçbir gücünüz ve kudretiniz olmadığı halde nasıl Allah'ı inkar edersiniz? Nasıl Allah'a kafa tutarsınız? Nasıl Allah'a isyan bayrağını çekersiniz? Nasıl Mevla-i Müteal'in bunca nimetlerine nankörlük edersiniz diyor. Şimdi ayetin bütün tefsirine geçtiğimiz zaman görülecektir ki yeryüzünün bütün isyanı, bütün buhranı, bütün belası, bütün iptilası burada neşrediliyor. Önceden hiçbir insan yoktu. Onu yokluktan vücuda getiren bir kudret var. Onu aleme getiren, dünyaya getiren, hayata getiren bir kudret var. İşte bu kudret inkar ediliyor şimdi. Ve bu inkarın sonunda görülmemiş belaların pençe-i kahrında geberiyor bütün alem. Bu meseleyi cemiyetin ortasına getirdiği zaman Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem hemen karşısına çıktılar. Nasıl olur dediler. Hayat işte gördüğümüz gibi, hayata biz kendimiz geliriz. Hayatı biz kendimiz tatbik ederiz. Hayattan biz kendi istediğimiz gibi istifade ederiz. Hayır, Allah'ın Resulü durmadan, duraklamadan, yılmadan, usanmadan devam ediyordu. Hayat sizin değil, hayatın planları sizde değil, hayatın kanunları sizde değil, hayatın bütün tertibatı, tanzimi, taksimi sizin elinizde değil, sizi hayata götüren Allah'tır, hayattan götürecek olan yine Allah'tır diyordu. Onlar karşı koyuyordu, kabul etmiyorlardı. Kabul etmiyorlardı. Ve birisi şöyle soruyordu. Men yuhyil izame ve hiye ramim. Şu darmadağınık olmuş olan, mezarlarda, kabirlerde çürümüş bulunan şu kemikleri, şu insanları kim diriltecek? Kimin diriltmeye gücü yeter diye akılları almıyor ve inkar ediyorlar. Hazreti Allah Celle Celaluhu, Habibi Edibi Muhammed Mustafa'sına hitaben, kul, söyle Resulüm, söyle Habibim. يحييها الذي أنشأها أول مرة. Evvelce bu insanlar, bu kemikler, bu etler, bu hayat yokken, yoktan var eden kim ise tekrar o diriltecek insanları diyordu. İşi evvele alıyordu, evvelce nasıldı, ne şekildeydi, dikkatleri oraya çekiyordu. Şimdi bütün bugünkü isyanın, buhranın, her çeşit rezaletin, sefaletin merkezinde aynı küfür yapıyor. Türkiye'ye de bu küfrü mutlakı tasdik ediyorlar. Devlet televizyonunu açın seyredin. Devlet radyosunu açın dinleyin. Gazeteleri açın okuyun. Okul kitaplarını açın okuyun. Göreceksiniz ki bir sefer bile önünden, ahiretten, Allah'tan, mahşerden, mizandan, Muhammed Mustafa'dan bir tek haber yoktur. Hep hayattan, hep şehvetten, hep servetten, hep şöhretten bahsediliyor. Durmadan yemeği, içmeyi, eğlenmeyi, zevk-i sefayı ve şeytanın arzularını, nefsin arzularını tatmin etmek istiyorlar. Bu cemiyet sattılır mı hiç? Anarşinin önüne geçilir mi hiç? Komünizmin önüne geçilir mi hiç? Bu isyanın önüne geçilir mi hiç? Neyle geçecekler? Neyle bunun karşısına duracaklar? Nasıl durduracaklardır? Durmadan eğlenceyi telkin ediyorlar dedim. Durmadan artistleri çıkarıyorlar. Durmadan şarkıcıları, durmadan türkücüleri, durmadan dansözleri, durmadan şantözleri, durmadan dansörleri, durmadan bütün sanat lafı altında bin bir fahişeyi televizyona çıkarıp bu Müslüman milletinin evladını oyuna, eğlenceye, şehvete, fuhşa ve rezalete teşvik ediyorlar. Bu millet ıslah olur mu? Bu millet ıslah olur mu asil müminler? Hayat anlayışları sakat, tatbikat sakat, nesil ve yayın sakat veya kast-ı mahsus da böyle yapılıyor. Hiç ölümden bahseden, hayat-ı ukreviyeden bahseden, hayat-ı ebediyetten bahseden, mizan-ı mahşerden bahseden hiçbir şey göremezsiniz. Evet. Ve sanki hayat kendi ellerindeymiş gibi. Ve hiç evveliyetini önce nasıldı, neydi, ne şekil idi bunu düşünen veya bunu düşündüren yok. Bunu düşündüren yok. Hazreti Kur'an dikkatlerimizi çekiyor. اَفَرَاَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ اَاَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ Ey asi beşeriyet! Ey münkir mülhit beşeriyet! اَفَرَاَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ O meni denilen hayat damlasını, hayat suyunu görmüyor musunuz? Meni, hayat, insan dölünü, insanın aslı, esası, mayası, o meni denilen bir damla şeyden başka bir şey mi? Onu görmüyor musunuz? Onu incelemiyor musunuz? Ey tabipler, ey hekimler, laboratuvarlarda, deney evlerinde bütün bunlara dikkat etmiyor musunuz? اَاَنْتُمْ تَخْلَقُونَهُ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ O insanı bir damla meniden yaratan siz misiniz yoksa Allah mı diyor? Niye düşünmüyorlar? Neden düşünce sistemini bu üstüne kurmuyorlar? Neden mezhepleri, kitapları, yayınları bu mana içinde tertip etmiyorlar? Hep isyan havası içinde. Sanki bu millet bol bol şarkı dinlemekle, bol bol türkü dinlemekle, bol bol dans etmekle, bol bol eğlenmekle ıslah olacakmış gibi. Ya Rabbi bu ne kötü anlayıştır? Bu ne kötü bir kanaattir bu? Bu ne rezil bir mezheptir? Bir gün olsun Müslüman milletlerin, Müslüman cemaatin, Müslüman esnafın, Müslüman tüccarın, Müslüman memurun, amirin bizzat verdikleri vergi ile çalışan bu radyo televizyon idaresi bir gün olsun muhterem, alim, fazıl, kamil bir hocayı televizyona çıkarıp da ey 30 milyon insan, Allah var, ahiret var, Kur'an var, sizi mahşerde bekleyen Muhammed Mustafa var dedik diyorlar, söylemiyorlar. Bu ne biçim idaredir bu? Ve biz nasıl mahkumuz? Ve nasıl mağlubuz? Nasıl mahlubuz? Bir gün olsun gayıptan bir haber, Habibullah'tan bir haber, Evliyaullah'tan bir haber göremezsiniz. Avrupa'nın bilmem neresinde bir fuhuş sahnesi varsa onu gösteriyorlar. Japonya'nın bilmem neresinde buz üzerinde çıplak kadın ve erkek fuhuş yapıyor, dans ediyor, onu gösteriyorlar. Bu millet iffetini kaybetmedi hala. Bu millet namusunu kaybetmedi. Yaratma gücüne malik olmadıkları halde ve tekrar Kur'an-ı Kerim dikkatlerimizi çekiyor ve ferman ediyor. اَلَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ. Şu insan denilen varlık düşünmez, görmez, bakmaz mı? اَلَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ. Şu insan, kainatın kalbi, bütün mahlukatın ekmeli eşrefi, bütün mevcudatın müşerrefi, şu insan düşünmez, bakmaz, anlamaz mı ki اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ. Bir damla meniden yaratmışız bu insanı. Sırf aslın, esasın, ey asi, ey mücrim, ey kafir, ey münafık, senin aslın bir dikiş yüksüğünü dolduracak kadar bir meni bu. Bir meniden meydana geldin sen. Arş-ı âlâdan süzülüp gelmedin, topraktan hasıl oldun. Bu kibir, bu gurur, bu isyan nedir? فَاِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ. Kalkmış açıkça Allah'a, kasım kesilmiş, Allah'a kafa tutuyor diyor Kur'an-ı Kerim. İşte beşeriyetin hali. İşte aziz müminler, bu hayat kanunları böyle. Bizim elimizde değil, bizim gücümüzde değil, bizim kudretimize teslim edilmiş değil bu hayat. Yeryüzüne gelirken ve yeryüzünden giderken, hayata gelirken, hayattan giderken, bizim irademizi, bizim fikrimizi almaz, alınmaz, böyle bir şey yok tabiatta. Bizim dışımızdadır bu. Bu kanunlar bizim dışımızda tereyan eder. Bakınız, bugün çeşit çeşit icatlar yapılıyor. Keşifler, kanunlar, maddeler, ay yolculuğuna çıkanlar, füzeler, fezalar, roketler, bin bir vasıta, elektronik cihazlar, kablolar, enerjiler, insan oğlunun yaptığı birçok keşif ve icatlar. Bütün bunları yapmak gücünü gösteriyor. Ama kendi üzerinde, şu kafasının üstünde meydana gelen saçın rengini bile değiştirmeye gücü yetmiyor hala. Rengini, gözünüzün rengini değiştiremezsiniz, elinizde değil. Saçınızın rengini değiştiremezsiniz, elinizde değil. Boyarsın, boyarsın, arkasından asıl rengiyle gelir tekrar. Daha sen saçının rengini değiştirmekten acizsin. Gözünün rengini değiştirmekten acizsin. Daha sen tırnaklarına hükmetmekten acizsin. Emir ver bakalım ey tırnaklarım, büyümeyeceksin diyemezsin. Seni dinlemez, bu tırnaklara emir veren Hazreti Allah'tır. Sen amir değil, memursun. Hayatın hakimi değilsin. Hayatın sahibi değilsin. İnsan bütün bunları gözüyle görür, kulağıyla duyar, aklıyla anlarsa nasıl isyan edebilir? Bir saçınızın rengini değiştirmeye gücünüz yetmiyor. Sen istediğin kadar aya çık, istediğin kadar Meriha yüksel, yüz binlerce kilometre yükseklere çık. Daha sen başındaki saçın, tümün rengini değiştirmek formülüne, metoduna, tekniğine sahip değilsin. Daha nedir isyanın senin? Nedir senin dalaletin diye bütün beşeriyete seslenmek lazım. O halde yaratılışın, hayatın kanunları bizde değildir. Bizde olmadığı için o kanunlara itaat etmek zorundayız. İtaat etmek borcundayız. Allah'a teslim olmak zorundayız. Bunun başka şekli yok. Halbuki yıllardan beri bizim neslimize, bizim nesil, hani gençliğimiz, işte şu gün elimizde, evimizde bulunan gençlerimiz, yavrularımız, çocuklarımız, bütün bu telkinlerin tesir altında kalarak, bütün bu talimlerin tesir altında kalarak ne hale geldiler? Hala okul kitaplarında, okul kitaplarında, tabiat bilgisi kitaplarında, biyoloji kitaplarında, sosyoloji kitaplarında, okullarda okutulan kitaplarda hala deniyor ki, ey Müslüman Türk'ün çocuğu, senin aslın maymundan, senin baban maymun, senin deden maymun, sen maymundan türedin, sen maymundan meydana geldin, senin aslın Adem değil, senin aslın hayvandır dediler. Ve senelerce bunu okuttular, kimse bunu inkar edemez. Sen nasıl Müslümanların nesline mekteplerde, okullarda aslın maymundur, maymundan türedin, maymundan meydana geldin, senin aslın insan değil hayvandır diye nasıl söylersin? Söylersin, anlatırsın, okutursun, işte en sonunda hayvanlar gibi mektebini, muallimini, öğretmenini, evini, anasını, babasını tepen hayvanlaşmış bir nesil peydahlanmışsın diye. Sen hazırladın bunu. Öyle bir nesil meydana geldi ki anasını tepiyor, babasını tepiyor. Mektebini, öğretmenini, profesörünü, kanunu, anayasayı, hükümeti, devleti, orduyu, askeri hepsini tepen, tekmeleyen belalı bir kafir bir nesil peydahlanmışsın diye. Sen maymundan geldin de bununla. İnsandan deseydin insan olacaktı. Hayvansın dedin, aslın hayvandır dedin. Senin baban maymundur, anan maymun, deden maymundur dedin. Herif de okudu, anladı, işte hayvan oldu. İnsan olacak değildi ya. Ne korkunç bir talihsizlik ya Rabbi. Ne müthiş bir bela ya Rabbi. Dini duyguları olmayan, hayatı yanlış anlatan bir sistemin nihayetinde insan kalır mı? İnsan denilen bir şey kalır mı? İnsani hayat telkin edilmedi ki bunlara. Hayvani hayat. Ye, iç, eğlen, gez, toz. Bütün bunlar hayvani hayatlardı. Ne ibadet var, ne merhamet var, ne vicdan var, ne ahlak var, ne dini iman var, ne marifetullah var, ne zikrullah var. Hiçbir şey yok. Hiç. Dikkatle takip ediyorum. Devlet televizyonunda bilmem Fransızların bir şarkıcısı, İngilizlerin bir şairi, bilmem kimin nesi anlatılıyor da bir gün bu radyoda, bu televizyonda bütün evliyaların şahı Abdülkadir Geylani Hazretlerinden bir sefer bahsedilmiyor. Bu nesil ıslah olur mu hiç? Bu nesil ıslah olur mu? İnsanı kamili göstermiyorsun. Mürşidi kamili göstermiyorsun. Erbab-ı zikri göstermiyorsun. Arifler, kamiller, salihler, bütün bunlardan mahrum bırakıyorsun. Eşkıyayı gösteriyorsun. Ve çeşit çeşit zararlı, belalı, buhranlı, deli, çılgın insanları gösteriyorsun. Bunları göreye göre neslimiz deli, çılgın oluyor. Çılgın oluyor. Ve zaman zaman bakıyorsunuz, gençler için müzik, gençler için bir müzik, bir perdeyi açıyor. Arkasından İngiliz midir, Fransız mıdır, aman ya Rabbi. Her birisi elinde bir elektronik gitar, o çalgı aletini almışlardır. Saçlar, sakallar karışmış, pantollar, bacaklar, bir alem, bir rezalet, bir gürültüyle gençler için müzik başlıyor. O gürültüleri, o velveleyi, o insanları, o şekilleri köyümüzdeki hayvanlar görse hepsi keser gider. Sen nasıl gençler için müzik? Bu ne müzik? Bu nedir bu? Sen benim neslimi hayvan mı zannediyorsun? Sen Müslüman hacının, hocanın, Müslüman Türk milletinin çocuklarını İngilizler gibi aşağılık mı zannediyorsun? Nasıl bu gösterilebilir? Nasıl buna sansür konmaz? Nasıl buna mahkum olunmaz? Korkunç. Daha nasıl ıslah olur mu kardeşler? Mümkün mü yani? Bu gidişle bu anarşi, bu gidişle bu komünizm, bu gidişle bütün bu belalar vallahi billahi önlenmez, kat kat artacaktır. Tatbikat yapmış. Kimse Rabbini, Rabbül Alemini, bu kainatı yaratanı ne düşünüyor ne düşündürüyor. Hiç düşündürme. Bakıyorsunuz hiçbir neşriyat, hiçbir yayında böyle bir şey yok. Ama öteden gazeteleri karıştırıyoruz, görüyorsunuz. Bakıyorsun asil bir adam, meşhur, ünlü, şöhretli bir adam rahatsız oluyor ve bilmem hangi hastaneye yatırılıyor. Ünlü bir adam, sanatçı diyorlar. Bilmem ne. Hastaneye yatırılıyor, bir ihtimam, bir alaka ve bilmem doçent doktor falanca o adamı ameliyat yapıyor, sıhhatine kavuşuyor. Tamam. Ertesi gün gazetede bakıyorsunuz, aleni teşekkür, benim şu hastalığımı tedavi eden, başarıyla ameliyatımı yapan falan hastahanenin başhekimi, doçent doktor falana ve onun yardımcısı asistanlarına alenen teşekkür ederim diye gazetede teşekkür ediyor. Peki güzel, buna bir şey demiyoruz. Senin vücudunda bir değişiklik yapıp da o yarayı, iltihabı kaldıran ve seni sıhhate kavuştur iddia ettiğin bir adama teşekkür ediyorsun. Alenen gazetede aleni teşekkür ilanını yapıyorsun da seni yoktan yaratan Allah'a niçin teşekkür etmiyorsun? Alenen bir doktora teşekkür ediyor da bu vücudunu, bu kalbini, kalıbını, bünyesini yoktan yaratan Rabbül Alemine bir gün olsun secde etmiyorlar, namaz kılmıyorlar, ölür ölmez cenazeleri Müslümanların musalla taşına musallat oluyorlar. Bu ne korkunç bir hayat anlayışıdır. Yine bakıyorsunuz gazetede bir teşekkür daha, minnet borcu. Falan hastanede böbrek ameliyatı olan bir adam teşekkür ediyor. Niçin? Başka bir adam böbreklerinden birisini vermiş, fedakar, felakat sahibi adam, böbreğinden bir tanesini vermiş, o adama böbrek nakli yapmışlar, ameliyat etmişler, adam hayata kavuşmuş. Ömür boyu bana böbreğini veren adama müteşekkirim, minnettarım diyor. Bana böbreğini verdi. Bana bu fedakarlığı yaptı. Benim hayatımı kurtardı. Müteşekkirim, minnettarım, Allah razı olsun falan. Bir minnet, bir teşekkür ki, bir böbrek. Sana bu böbrekleri, ciğerleri, nefesleri yoktan var eden ve sana bunu lütfen ikramen veren Allah'a hiçbir teşekkür yok. İşte bunlardan anlıyoruz ki Allah diye bir şey yok diyorlar. Hayatı yaratan, hayata yön veren, hayata şekil veren Allah değil, biz diyorlar. İddiaları bu. Böyle olmasaydı bir günde Allah'ı hatırlarlar, bir namaza, cemaate, cumaya ve müminlerin arasına katılırlardı bunlar. Şimdi aziz müminler, muhterem Müslümanlar, halbuki işin aslı öyle değil. Görünen köy kılavuz istemez. Bütün tabiat, bütün tezahürleriyle gözlerimizin önünde cereyan ediyor. Hiçbir şeyde sebat ve karar yok. Alem durmadan tebeddülat içinde, alem durmadan tahavvülat içinde. Her şey kendi hılkati istikametle devam ediyor. İrade-i ilahiyeden santim şaşmaya imkan bulamıyor. Hiçbir şey yaratıldığı nizama, yaratıldığı gayeye, yaratıldığı maksada asla muhalif davranamıyor. Kanun ilahi bu. Mesela hepinizin yakından bildiği şu ayet-i kerime, bir ayetle, fevsel beşer bir belagatle, fevsel ade bir ifadeyle dünyayı ve dünyada yaşayan insanları ne güzel anlatıyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. Buyuruyor ki, Elem necalil arz. Arz, yeryüzü demek biliyorsunuz. Yeryüzü, el arz. Küre-i arz denir, yer yuvarlağı. Elem necalil arda mihada. Ey insanlar, görmez misiniz, ibret almaz mısınız, dikkat etmez misiniz ki, yeryüzünü beşik gibi yaptım diyor. Beşik. Kelime ne kadar harikadır. Allah'ın kullandığı bu kelime ne kadar güzeldir. Yeryüzünü beşik yaptım. Anlamıyor musunuz? İstifham-ı inkari. Sizin anladığınız gibi değil. Yeryüzünü bir beşik gibi yaptım. Nedir bu beşik? Anlayalım. Beşik. Çocuklar için, bebekler için kurulan karyolaya, hareketli karyolaya, seyyar karyolaya ne deniyor? Beşik deniyor. Oraya bebeği yatıracaksınız. Bebek boyunda, bebek eninde, işte sallana böyle, bir kararda kalmayan, durmadan sallanan bir vasıta, büyüme ve uyku vasıtası. Beşik. Allah-u Teala dünyayı buna benzetiyor. Ne kadar güzel. Ya bu, bunun dışında da başka bir hakikat yok zaten. Beşik böylese bir bebek orada büyüyor. Sallana sallana böyle. Dünya da dönüyor biliyorsunuz. Dünya durmadan döner. Beşik gibi döner. Hiçbir şey bir kararda kalmaz. Daimi bir yıpranma içindedir. Bu topraklar, bu dağlar, bu eşyalar, bu maddeler hep böyle devam etmeyecektir. Neticede tükenecek, dağılacak, parçalanacak, yok olacak, yıkılacak, hurzuman olacaktır. اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَسْقَالَهَا وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحَى لَهَا. Gidiyor böyle. Bu yeryüzü zelzeleyle sarsılacak, dağılacak, toz olacak, duma, yıkılıp tok olacak. Devamlı o istikamete doğru gidiyor. Değişmez istikamet. Artık beşikte yatmasına, sallanmasına lüzum kalmadı. Onu kaldırırsınız. Beşik boş kaldı, yerine başka bir bebek veya başka çocuk geldi. Dünya da aynen beşik gibidir diyor Hazreti Allah. Aldanmayın, gaflet içine düşmeyin. Bir müddet sallanacaksınız bu dünyada. Zamanı gelen bir bebek nasıl ki beşikten alınıyorsa sizi de dünyadan alacağım, ahirete çırpıracağım diyor Allah-u Teala. Beşik. Burada vakar yok, burada karar yok. Burada devam yok, burada sebat yok, burada ebediyet yok. Burada niçin hayatın maddesini yaratamıyorsun? İşte kan, insanlara hayatiyet veren ve kalbin bütün vücuda pompaladığı kan diye bir şey var. Kan arıyor. Madem hayatın sahibi, haliki, maliki sensin, bir gazoz fabrikası gibi, bir Coca-Cola fabrikası gibi fabrika kur, oradan kan icat et, kan yarat, ver insana. Niçin arıyorsun kanı? Buna bile gücü yetmediği halde, bütün bunların sırrını bilmediği halde, Allah'a kafa tutanlar ne korkunç bir durağın içindedirler. Evet, aziz müminler, bütün bunlarla bu cemiyet böyle devam etmez. Belalar, bütün fitneler, bütün fesatlar, bütün facialar tek tek bütün Müslümanların kapısını çalacak. Çalacak. Hiç başka kurtuluş yoktur. İlahi rıza, ilahi kanunlar asla bu şekle, bu gaflete, bu cehalete razı değildir. Cezalanmak ihtimalimiz kuvvetleniyor. Ey ümmeti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kendimize gelmeliyiz Allah aşkına. Kendimize gelmeliyiz. Bu aramızdan ayrılıp gidenlerin bir manası var. Musalla taşından kalkıp gidenlerin bir manası var. bu cenazelerin, bu tabutların, bu mevtaların bir manası var. Öyle bir hayata gidiyorlar ki hesap ve mesuliyet hayatına intikal ediyorlar. Mesuliyet hayatına, her ne kadar senin kimyan, senin fiziğin, senin biyolojin, senin laboratuvarın, senin doktorun anlamıyor, anlatamıyorsa da kainatın habibi, kainatın tabibi Muhammed Mustafa anlatıyor. Ona kulak ver, ona kulak ver. Ne diyor? اِنَّ الْمَيِّفَ اِذَا وُضْعَ ف۪ي قَبْرِهِ وَتَوَلَّا عَنْهُ اَصْحَابُهُ اِنَّهُ يَسْمَعُ كَرْعَنِ عَالِهِمْ Allah! Ey insanlar! Bir mana veremiyorsunuz. Bu aramızdan ayrılanların haline, bu yolculuğa, bu göçe, bu hicrete bir mana veremiyorsunuz. وَاِذَا بَلَغَتِ الْحُلْكُومِ وَاَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْزُرُونَ O can çekişen insanı görüyorsunuz, böyle gidiyor. Ruhu canından, kılıfından, kalıbından, kafesinden ayrılıyor. Gözlerini dikmiş istikametini takip ediyor. وَاَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْزُرُونَ Sizin ilaçlarınız, doktorlarınız, ameliyatınız, her şey iflas etmiş, aciz kalmış. O mevsanın ölmek üzere olan insanın yüzünden yukarı melul melul bakıyorsunuz diyor Allah-u Teala. Yüzünüz geçmiyor artık. Ve ona bir mana veremiyorsunuz. O insan dünyadan, hayattan ayrılıyor. Başka bir hayat için ayrılıyor. Yok olmak için, tükenmek için, ebediyen ademe, yokluğa itmek için değil, yeni bir hayata intikal ediyor. Mezara, orada bir hayatiyet var. Hazreti Kur'an ile haber veriyor. Sümme yumitukum, sümme yuhyikum. Sonra sizi kabirde mutlak dirilteceğim diyor. Kabir. Orada bir hayat tarzı var. Orada bir hayat şekli var. Orada hayatın kanunları değişiyor ve devam ediyor. İnnel meyyite izâ vudu'a fî kabrihi. Bir insan öldükten sonra kabrine konduğu zaman وَتَوَلَّا عَنْهُ اَصْحَابُهُ Onun arkadaşları, akrabaları, eşi, dostu onu kabre gömdükten sonra mezarının başından ayrılacakları zaman اِنَّهُ لَيَسْمَعُ كَرْعَنِ عَالِهِمْ Vallahi o anda kabre gömülen o insan dirilmiştir, hayat sahibidir. Kabrin başından ayrılan arkadaşların ayak seslerini aynen işitmektedir diyor. Aynen duymaktadır. Hayatiyat, sümme yuhyikum, dünfedeyim diyor Cenab-ı Hak. Ve orada kıyamet sabahına kadar bekleyecek. Kıyamet sabahına kadar bekleyecek ve o bekleme esnasında ya cennetten bir teneffüs, ya cehennemden bir teneffüs. Başka hiçbir şekil yok. Hiçbir kanun geçmez orada. Hiçbir şey oraya nüfuz etme imkanı bulamayacak. O halde bu akıbetin yolcusu katiyen, hiç değişmeyen şekliyle devam ettiğine göre gaflete, zulme, kötülüğe, fenalığa hiç lüzum yok. İnsan hemen uyanmalı, elini ayağını temizlemeli, kalbindeki günahlara veda etmeli, işindeki kötülüğe, harekatındaki pisliğe son verip Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya teslim olmalı. Başka şekil yok. Kıldığımız cenaze namazlarında ne mühim bir ibret var görmüyor muyuz? Ey günahkar kardeşim! Ey Allah yolunda bir adım bile atmamış bulunan hüsran içindeki kardeşim! Cenaze namazında dikkat etmişsen mevta bir tabutun içinde ön tarafta yüksek bir müsalla taşında durur. Yüksek bir taş üstünde. Arkasında Müslümanlar saf bağlar. Cenaze mutlaka önde olacak. Cenazeyi arkaya alsak da cemaat önde olsa olmaz. Olmaz. Cenaze önde ve yüksek bir yerde olacak. Cemaat arkasında saf bağlayacak. Niçin? Niçin? Çünkü mühim bir mesaj verecek. Ayrılıyor ya, hani Cumhur Reisi Türkiye'den ayrılırken bir mesaj veriyor. Veya dışarıdan gelirken mesaj veriyor. O Müslüman, o mevta, o meyyit yeryüzünden ayrılırken musalla taşında sana bir mesaj, sana bir haber, sana bir vaaz, sana bir nasihat verecek. Önüne geçti senin bir vaiz gibi. Hücreye çıktı şimdi. Ne diyor sana o? Ey benim arkamda saf bağlayan arkadaşlarım, ey dostlarım, ey insanlar, bana bakın ve benden ibret alın. Daha ben de sizin gibi dün birkaç gün evvel sizin gibi Mercedes arabalarda şehvetimin peşindeydim. Daha dün ben de sizin gibi saraydaydım, köşkümdeydim, kaloriferli apartman dairemde zevk-i safa seyrediyor, televizyon seyrediyordum. Daha dün ben de sizin gibi Beyoğlu'nda geziyordum. Daha dün ben de sizin gibi içiyordum, yiyordum, eğleniyordum. Dünyanın ne olduğundan haberim yoktu. Ama şimdi işte boyumun ölçüsünü aldılar, tabutumu yaptılar, beni içine tıktılar. Allah'a gidiyorum, bana bakın, ibret alın, beynamaz olmayın, kötülük yapmayın, gafil olmayın, Allah'a teslim olun diyor. Bunun için önüne getirdin sen onu. Bunun manası var, bunun başka manası olamaz. Ne korkunç bir cemiyet ya Rabbi, ne kötü bir gidişat ya Rabbi. Nereye gidiyoruz kardeşlerim? Nereye gidiyoruz? Veya neyi bırakıp kime teslim edip gidiyoruz? Bakınız, ayet-i kerimelerden bir ayet-i celile daha okumak suretiyle bizim vehametimizi ve tehlikemizi haber verelim. Mezarda bir hayat var dedim. O hayat, o canlılık, keyfiyetini bilemiyoruz. Nasıl? Ne şekilde? Orada hava yok, su yok, ışık yok. Ama yine hayat var. Ana rahminde de insan 9 ay yaşıyor biliyorsunuz. Ana rahminde 9 ay çocuk yaşar. Yeryüzüne geldiği zaman 9 aylık olarak doğmuş olur. Ana rahminde de ışık yok. Ana rahminde de bildiğimiz böyle pencerelerden hava filan gelmiyor. Ana rahminde de güneş yok. Ama hayat var. Var orada bir hayat. Tıpkı bunun gibi kabirde hayat olacak. İnkar etme imkan ve ihtimal yok. Olacak ama yaşadığı hayatın ağırlığını orada devam ettirecek. Mesela ne gibi? Allah-u Azimüşşan buyuruyor ki, ey Müslüman! Malının mülkünü benim razı olduğum şeylerde kullan. Ben neden razıysam onu Kur'an'da bildirdim. İçkiden razı değilim, kumardan razı değilim, açık saçıklıktan razı değilim, fuhuştan razı değilim, yalandan razı değilim, faizcilikten razı değilim. Bunu haber veriyor. Benim sana verdiğim malımı, sana verdiğim serveti, sana verdiğim mülkü, mülkiyeti razı olmadığım yerde kullanma. Emir. Sen ne yapıyorsun? Senin bir dükkanın var, mağazan var. Kiraya vereceksin. Hiç aramıyorsun, sormuyorsun. O dükkanını, o mağazanı bile bile araştırmadan, soruşturmadan içki satan bir adama kiraya veriyorsun. Tamam. Arzunla, isteğinle, mülkiyetinle, tapusu sende, sana kimse zorlamıyor. Sen o içkiciye, o meyhaneciye, o şarapçıya o dükkanı kiraya verdin ve sonra öldün gittin. Müminsin. Bilesin ki Kur'an-ı Kerim'in hükmüne göre senin o dükkanında senin verdiğin, kiraya verdiğin adam orada içki sattıkça, orada içki içtikçe, orada şarapla meşgul oldukça vallahi ruhun mutlak azap içinde kalacak. Mülkiyetini Allah'ın istediği gibi kullanmadın. Bunca çalıştın, kazandın, milyonları, milyarları topladın ve öldün gittin. Kime bıraktın bu serveti? Bu mağazayı, bu apartman katını, Florya'daki köşkünü, villanı kime bıraktın? Kime bırakalım? Evladına bıraktın. Evladın nasıl bir evlat? Nasıl bir evlada bıraktın? ne namaz kılar, ne oruç tutar, ne namus tanır, ne iffet tanır, ne ahlak tanır, ne maneviyat tanır. Sen o köşkü çalıştın, çabaladın, kazandın. Öldükten sonra senin çocukların, senin kızın, oğlun o köşkün içinde poker partileri tertipledi. Kumar alemleri tertipledi. Şarap içiyorlar, oyun oynuyorlar, fuhuş yapıyorlar, namaz kılmıyorlar ise bil ki kıyamet sabahına kadar kabirde ruhun işkence altında kalacak. Öyleyse kime bırakacağın teslim et. Dikkat et! Sen bu serveti kime bırakacaksın? Zekatını vermemiştin, vergini vermemiştin, fakir fukara aramamıştın, şehvetinden başka bir şey tanımamıştın, vurdun, topladın, biriktirdin, kaldı bey namaz oğluna, kaldı iffetten mahrum kızına, kumarbaz oğluna, içici oğluna, efendim kötülük yapan damadına kaldı. Bil ki o malın, o servetin bütün rezaleti, hesabı, kitabı senden sorulacak. Senden sorulacak. Böyle gitmemek lazım alemi bekaya. Böyle gitmemek lazım öteye. Tedbirli, temkinli gitmek lazım. Allah yolunda bir hesap yaparak gitmek lazım. Nereye gidiyorsunuz? Kime bırakıyorsun mağazayı? Kime bırakıyorsun villayı, köşkü? Kime bırakıyorsun bu da ticareti? Senin bıraktığın ticaretin üstünde fuhuş yapacaklar, zina yapacaklar, kumar oynayacaklar. Hanginesine bırakıyorsun? Allah yoluna bir kuruş vermedin. Muhammed Mustafa yoluna bir kuruş vermedin. Vurdun, topladın, biriktirdin, stok ettin, depoladın, planladın. Ama kime kaldı? Ya bir zaniye, ya bir caniye, ya bir beynamaza bıraktın. Onlar senin paranla günah işledikleri müddetçe vallahi ruhun kıskaçlar içinde azap görecektir. Bunu temin etmeden gitme. Bunu hesaplamadan gitme. Bunu planlamadan gitme. Bir sinema yaptırdın, Müslümansın. Ve o yaptırdığın sinemada fuhuş filmleri oynatılıyor. Sek filmleri, çok affedersiniz, fuhuş filmleri oynatılıyor. Vaktiyle yaptırmıştın, öldün gittin. Öldün gittin. Gerek mezarda, gerekse mahşerde şu ayet-i kerimenin hükmüne göre ayet okuyorum. لِيَحْمِلُوا اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذ۪ينَ يُدُلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ اَلَا سَاءَ مَا يَزَرُونَ Aziz kardeşlerim, buyuruyor ki kıyamet gününde, kıyamet gününde bu Müslüman gelecek. Hayatında sinema yaptırmış veya kumarhane yaptırmış, meyhane, kötülük işlenen yer. Adı bu, umumi olarak. Kötülük içinde kötülük yapılıyor mu? Allah'ın razı olmadığı şeylerin yapıldığı yerleri, meskenleri, binaları yapmış bir Müslüman mahşer günü gelecek. Öyle gelecek ki لِيَحْمِلُوا اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً kendi günahlarını sırtlamış olarak gelecekler. Kendi günahlarını sırtlamışlar. Tamam sırtında. Bir de o yaptırdığı sinemada fuhuş filmleri oynatılıyordu ya, o fuhuş filmlerine kaç yüz bin, kaç milyon insan gitmişse ve kaç milyon insan günaha girmişse onların da günahlarını sırtına almış olarak gelecek mahşere. Onlara vesile oldu. Onlara de, onlara vasıta oldu. Onları da kötülüğe teşvik etti diye. Onlara da delalet etti diye. اَدَّالُ عَلَى الشَّرِّكَ فَاِلِهِ kötülüklere yol veren aynen onu yapmış gibi mesul olacak. Aziz müminler, hava çok soğuk ve yağmurlu biliyorsunuz. Safları Allah aşkına sımsıkı tutalım. Sımsıkı tutalım ve arada boşluk bırakmayalım. Evet, bir başka ayet-i kerimeyi arz ediyorum. وَلَيَحْمِلُنَّ أَسْقَالَهُمْ وَأَسْقَالًا مَعَ أَسْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ hem kendi günahlarını yüklenmiş olarak mahşere gelecekler, hem de günaha soktukları, isyana soktukları insanların günahları da sırtlanmış olarak mutlak gelecekler. Ve yaptıkları bu kötülüklerden mutlak mesul olacaklar. Aziz kardeşlerim, sizin bir eviniz var, apartman daireniz var, onları kiraya vermişsiniz. Eğer o kiracınız Kur'an okursa, kiracınız namaz kılarsa, kiracınız tesbih çekerse, kiracınız dua eden bir insansa, orada Kur'an okunduğu müddetçe siz ölseniz o Kur'an ehline o evi kiraya verdiğiniz için kıyamete kadar o evinizde okunan Kur'an'dan hissedar olursunuz. İslam gelecek dersine vakit kalmadı. Gelecek dersine bunu bütün tefsiriyle izah edeceğim. Bütün genişliğiyle. Hemen kısa geçeyim ve gelecek cumaya bütün esrafıyla bu meseleyi ele alıp İslam'ın getirdiği yeni itikat sistemini arz edeceğim. Ancak hemen şunu söyleyeyim ki aynı evinizi, aynı apartman dairenizi bile bile bir içkiciye, bir kumarcıya, bir çıplağa, bir üryaniye verdiniz. Sizin evinizde içki içildiği müddetçe, sizin evinizde kumar oynandığı müddetçe vallahi orada hasıl olan günahın büyüsü de size ait olacaktır. Tedbir alınız, dikkat ediniz, mesulsünüz, mükellefsiniz, ayarlayınız, hesap yapınız. Bu mevzunun daha çok geniş örnekleri var. Haftaya arz etmek üzere keseyim. Bu arada aziz kardeşlerim, Bakırköy İmam Hatip Okulu için makbuz mukabili yardım toplamak üzere gelmiş olan arkadaşlarımız vardır. Himmetlerinizi ve yardımlarınızı esirgemeyiniz. Cenab-ı Rabbil Alemin dergahında makbul eylesin. Böylece dersimizi kesiyorum. Haftaya inşallah daha genişliğine ve daha topluca, daha aşk ve şevk içinde devam edeceğiz. Cenab-ı Rabbil Alemin gayret-i diniyenizi, gardesinizi, tahammülünüzü, sabrınızı, sebatınızı cennetle ve cemalullahla mükafatlandırsın inşallah. İlahi ya Rabbi bizi affeyle. İlahi ya Rabbi bize lütfeyle. İlahi ya Rabbi gafletten ikaz eyle. Kötülükten irşad eyle. Nefsimizi ve neslimizi ıslah eyle. Yurdumuzu, yuvamızı, alemi İslam'ı içeriden dışarıdan tahrik eden, tahrik etmek isteyen şer kuvvetlere fırsat ve imkan verme. Ya Rabbi ve ya Rabbel alemin. Her nefes kelime-i şehadet ki bütün bir aşk ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü ikrarıyla huzuruna bizi imanla kabul eyle ya Rabbi. Yüz-i cezada yeni hesapta şurada toplandığımız gibi uzaktan yakından koşarak gelen, şurada el açıp amin diyen, vaaz-ı nasihatı büyük bir imanla dinleyen şu asil ve aziz kardeşlerimi şefaat-ı Mustafa'ya mazhar eyle ya Rabbi. Amin. Bi hürmeti seyyidil mürselin velhamdülillahi rabbil